mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 15 maja, jest 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Prawo i Sprawiedliwość ma nowe propozycje dla Polaków. Więcej pieniędzy na dzieci, bezpłatne leki i autostrady. Prezydent Andrzej Duda będzie dziś rozmawiał z szefem NATO w sprawie rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. Polska gospodarka będzie rozwijała się szybciej niż prognozowano, informuje Komisja Europejska. Na jutrzejszym posiedzeniu rząd zajmie się harmonogramem działań w sprawach ogłoszonych na wczorajszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o podniesienie świadczenia 500+, bezpłatne leki dla dzieci i seniorów oraz bezpłatne autostrady. Jutro rząd zajmie się też kwestią 14. emerytury, mówiła w programie pierwszym Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Będziemy się zajmować ustawą o 14. emeryturze, to już jest w porządku wpisane, natomiast te sprawy, które w wyniku tych prac wykuły się na programowym ulu Prawa i Sprawiedliwości, jutro będą analizowane i przyjmiemy pewien harmonogram. Poseł PiS Radosław Fogiel w Polskim Radiu zwrócił uwagę, że krytyka opozycji, która pojawiła się po ogłoszeniu podniesienia świadczenia 500+, odbiega znacząco od europejskich aspiracji deklarowanych wśród opozycji. Zdaniem polityka, przeciwnicy PiS swoją postawą pogardy obrażają miliony Polaków. Politycy partii, którzy szczycą się europejskością i wycierają sobie nią buzię na każdym kroku, nagle są przeciwni najbardziej klasycznym europejskim programom. Znaczy ta pogarda musi być bardzo głęboko zakorzeniona. Nie wiem, czy ona wynika z jakiegoś zupełnie nieuzasadnionego poczucia wyższości. No na pewno tam jest dużo frustracji, że Polacy jednak konsekwentnie nie głosują na nich. No też bym nie głosował na kogoś, nawet jakbym nie był w PiSie, kto mnie notorycznie obraża i twierdzi, że jak dostanę wsparcie dla dziecka, to wydam je na alkohol i przemoc. Od nowego roku świadczenie na dziecko wynoszące dotąd 500 zł zostanie podwyższone do 800 zł. Pierwsze wyrzutnie artylerii dalekiego zasięgu HIMARS dziś trafią do polskiej armii. W południe w Warszawie w obecności ministra obrony 5 zestawów zostanie oficjalnie przekazanych Polsce. Uzbrojenie trafi potem do jednostek 18. Dywizji Zmechanizowanej. Wczoraj wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak podczas konwencji programowej PiS-u podkreślał, że Prawo i Sprawiedliwość wzmocniło polską armię bardziej niż poprzednie rządy. Skala zamówień dla Wojska Polskiego jest największa w historii. Nigdy wcześniej tyle broni nie kupowano dla Wojska Polskiego, ale to jest zasługa konsekwentnej polityki Prawa i Sprawiedliwości. I zapewniam Państwa, jeżeli tylko naród powierzy nam pełnienie władzy przez kolejną kadencję, jesienią tego roku, a w ciągu 2 lat będziemy mieć najsilniejszą armię lądową w Europie. W lutym Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 18 wyrzutni HIMARS wraz z amunicją za 10 miliardów dolarów. Prezydent Andrzej Duda będzie dziś rozmawiał z szefem NATO w sprawie rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. Będą podejmowane działania dyplomatyczne, powiedział w jednej z komercyjnych stacji radiowych prezydencki minister Marcin Przydacz. Jak dodał, do Pałacu Prezydenckiego nie trafiły żadne wnioski o dymisję, ani w wojsku, ani w rządzie. Przypomniał, że na biurko prezydenta trafił raport przygotowany przez ministra obrony narodowej, z którym prezydent aktualnie się zapoznaje i w oparciu o tę analizę będą w przyszłości podejmowane dalsze działania, powiedział prezydencki minister. Polska gospodarka będzie się rozwijała w tym roku w tempie 0,7%. Tak wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej. To 0,3 punktu procentowego więcej w porównaniu z lutowymi przewidywaniami Brukseli. Relacja Beaty Płomeckiej. W analizie dotyczącej Polski napisano, że nasz kraj osiągnął dobre wyniki w ubiegłym roku i odnotował optymistyczny wzrost gospodarczy, napędzany głównie gwałtownym wzrostem konsumpcji prywatnej. Jednak podwyższona inflacja, zaostrzone warunki finansowania, niskie zaufanie konsumentów i przedsiębiorców wpłynęło negatywnie na działalność gospodarczą, napisali unijni eksperci. Jeśli chodzi o pozostałe kraje Unii Europejskiej, to najszybciej w tym roku będzie się rozwijała gospodarka Irlandii w tempie 5,5%. Na drugim miejscu jest Malta 3,9%, a podium uzupełniają Grecja i Portugalia 2,4%. W całej Unii średni wzrost ma wynieść 1%. Komisja Europejska podała też dane dotyczące inflacji. W Polsce pozostanie ona na niezmienionym poziomie w porównaniu z lutowymi przewidywaniami i wyniesie 11,7%. W przyszłym roku inflacja w naszym kraju ma spaść do 6%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Członek brytyjskiej rodziny królewskiej, następca księcia Kentu, George Windsor Earl of St. Andrews, przekaże do zbiorów Biblioteki Narodowej XVI-wieczny starodruk. Należał on w XVIII wieku do pierwszej polskiej Biblioteki Narodowej, otwartej w Warszawie przez Józefa i Andrzeja Załuskich, którą po rozbiorach caryca Katarzyna kazała wywieźć do Petersburga. Biblioteka Narodowa jest wdzięczna za przekazanie tak cennego starodruku, podkreśla dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Hrabia St. Andrews postanowił przekazać ten egzemplarz w miejsce, jak powiedział, właściwe, czyli do domu. Dał sygnał, że pojedyncze egzemplarze po całym świecie rozsiane owej wspaniałej biblioteki z XVIII wieku z Warszawy trafiały. Każdy obiekt z owej pierwszej Biblioteki Narodowej jest relikwią dawnej przeszłości. Starodruk został wydany w 1572 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dziś pochmurnie i deszczowo. To strasznie się to kotłuje na ekranie meteoradaru. Zachmurzenie duże i całkowite, tylko po południu, w centrum oraz na południu kraju możliwe jakieś większe przejaśnienia. Opady deszczu, bardziej lub mniej przelotnego, miejscami burze, lokalnie nawet z drobnym gradem. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 14 do 19 stopni, najcieplej na Suwalszczyźnie, co może zaskakiwać, bo to tradycyjny biegun zimna, ale 22 stopnie dziś tam. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich, za to około 12. Na szczęście na plusie. Wiatr słaby, na wschodzie tylko trochę mocniejszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tylko teraz w klubie MediaMarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 110 zł rabatu, a w 40 ratach 0%. Do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kredytu udziela Bank PNP Paribas po analizie kredytowej. Więcej u sprzedawcy i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 10. Ponownie dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Bartosz Bielecki przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam do kontaktu Państwa w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar. I w takim składzie będziemy razem z Państwem do południa. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Katowice przed południem. 17 minut po godzinie 10. Proszę Państwa, festiwal Eurowizji za nami. Oglądałem zestaw najdziwniejszych utworów muzycznych, jakie na takim festiwalu powinny się znaleźć. W większości, no proszę Państwa, ani to zatańczyć, ani zanucić. Mówię o większości, bo kilka mi się podobało, w tym nasza, ale czemu dopiero na 19 miejscu, tego nie rozumiem. No widocznie my się na muzyce nie znamy, albo nie rozumiemy tego czegoś, co rozumieją inni. O co chodzi? O co chodzi w piosenkach? O tym teraz Piotr Firan i Raf Uzar. Przed nami Bed and Breakfast w pigułce. Stand by me. Oasis. So, taki prosty początek. I made a meal and threw it up on Sunday. Zrobiłem sobie coś do jedzenia i co? Niestety, threw it up, wymiotować. I've got a lot of things to learn, czyli popełnił błąd, prawda? Muszę się sporo nauczyć. I said I would and I'll be leaving one day. Powiedziałem, że to zrobię i pewnego dnia odejdę. Ale nie teraz chyba, prawda? Mówi, że pewnego nie, ale jeszcze nie teraz. I'll go before my heart starts to burn. Pójdę wtedy, kiedy moje serce zacznie płonąć. Czyli jakiś związek tutaj. So what's the matter with you? Co jest z tobą nie tak? Sing me something new. Zaśpiewaj coś nowego. Tak, powiedz mi coś nowego. Don't you know the cold and the wind and the rain? Don't know? Nie znasz zimna, deszczu, wiatru? Mm-hmm. They only seem to come and go away. One przychodzą i odchodzą. Tak, czyli czas mija, prawda? Times are hard when things have got no meaning. Jest trudno, kiedy życie jest bez sensu. Tak, kiedy tracimy sens. I found a key upon the floor. Znalazłem na podłodze klucz. Tak, metafora. Maybe you and I will not believe in the things we find behind the door. Może nie jesteśmy w stanie uwierzyć w rzeczy, które znajdziemy za drzwiami. Czekamy, zobaczymy. I tutaj Oasis śpiewa kluczowe. Stand by me, nobody knows the way it's gonna be. Bądźmy razem, chociaż nikt nie wie, co przed nami. Piękne. Stand by me. Oasis. Got a lot. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Jakże chciałbym użyć tytułu tej piosenki Wake Me Up When It's All Over, czyli obudźcie mnie, kiedy to wszystko się skończy. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi przykro, przed nami kolejna rozmowa z cyklu Taki mamy klimat, a jaki mamy, no to wystarczy. Panie Grzegorzu, wystarczy wyjrzeć za okno. Panie Grzegorzu, no tak było dobrze, tak wam dobrze szło i co się stało? Pięknie zaprognozowałem tydzień temu, prawda? Piękne słońce i Tina cudownie nam dawała tego słoneczka i ciepła. I cóż, przyszedł Benedykt. Benedyk, który spowodował, że zachmurzyło się, to mało powiedziane, spadnie z deszczu na tyle, że musieliśmy wydać ostrzeżenia w południowej części Dolnośląskiego i jeszcze dzisiaj będą burze w centralnej części naszego kraju. Wie pan co, ja mam swoje podejrzenia. Ja podejrzewam, a jakie już to podejrzenie? Ja podejrzewam, że pan po prostu narty wyciągnął z piwnicy. Faktycznie, wczoraj na Kasprowym Wierchu padał również śnieg, ale to taka chwilowa, że tak powiem, przerwa w deszczu. Natomiast dzisiaj przecież jest 15 dzień maja. Wszystkim Zofią wszystkiego najlepszego życzymy. Natomiast zimna Zośka w tym roku na szczęście będzie ciepła. Na wschodzie dzisiaj zobaczymy jeszcze 22 stopnie Celsjusza, więc nasz biegun zimna Suwalszczyzna będzie najcieplejszym miejscem. No, pozostała część kraju wiosennie, ale od 15 do 17 stopni Celsjusza, a w nocy bez przymrozków, tutaj przeważnie od 8 do 13 stopni. A pankracy, bonifacy, serwacy, czyli zimni ogrodnicy, byli ciepli. Byli ciepli i okazuje się, że w tym roku zrobili sobie urlop i przyszli wcześniej, bo przypominam, że na początku wcześniejszego tygodnia, no wtedy mieliśmy nawet na Suwalszczyźnie na 2 metrach minus 1, a przy gruncie minus 6. Natomiast na tak zwanych zimnych ogrodników i zimna Zośka w tym roku ciepła i ona się utrzyma, ta ciepła aura. No niestety więcej chmur będzie deszczowo. No i tak jak tutaj było w tej piosence Wake Me Up, kiedy to się wszystko zakończy, no, zakończy się dopiero, no cóż, w czwartek i dopiero w piątek zacznie się robić więcej słońca. No i tu dobra informacja, są duże szanse, że w weekend znowu zrobi się zdecydowanie słoneczniej, więc tym razem weekend według dzisiejszych prognoz będzie piękny, a nie jak było wcześniej, zazwyczaj w weekend pogoda się psuła. Panie Grzegorzu, a pan nie myślał, żeby czasem kandydować gdzieś w polityce, robić karierę? Bo jak pana zapytałem, to pan zaczął od pochwalenia się tym, co panu wyszło tydzień temu. No i niestety muszę powiedzieć, że w tym tygodniu też to wyjdzie. Wiem, że niektórzy będą mniej zadowoleni, bo przecież deszcz, dużo słońca, znaczy przepraszam, dużo chmur, więc no troszkę się może ochłodzi, bo te wartości będą niższe. Nie będzie aż 20 stopni, szczególnie w czwartek, we wtorek i w środę, ale... No jednak te prognozy się sprawdzają, no więc cóż, trzeba się tym chwalić. To i obiecywać pan potrafi. Pan naprawdę pomyśli o tej polityce, to ja wróżę panu przyszłość tam ogromną. No, tutaj mam nadzieję, że jednak ta przepowiednia się nie sprawdzi, bo ja tutaj się bardziej, myślę, sprawdzę jako ten meteorolog i te przepowiednie, muszę powiedzieć, że są naprawdę w tej długości, szerokości geograficznej, jaką jest Polska, gdzie ona leży. No, trudne do przewidzenia są te prognozy. Tutaj synoptycy mają bardzo trudne zadanie, no, zmienny klimat, ale, no, jak widać, bardzo dobrze im wychodzi. No więc cóż, w tym tygodniu trzeba przygotować raczej deszczak, raczej parasol, no ale na weekend wydaje się, że będzie można schować go do szafy. Mówiąc zupełnie poważnie, całe pana szczęście, że ta zepsuta, zgniła pogoda przytrafia się nam w tygodniu, kiedy jesteśmy w pracy. Trochę mniej żal niż wtedy, kiedy mamy weekend, kiedy mamy wolne i chcemy pokorzystać. Ale mówiąc dalej poważnie, to dobrze, że trochę tego deszczu popada, bo tak, w lasach sucho, rolnicy czekają na deszcz, to tradycyjnie, zwłaszcza że żniwa idą. Myślę, no ale właśnie rolnicy na pewno czekają, bo jednak wilgotność gleby spadła w wielu miejscach, szczególnie w północnej części kraju. Ona spadła poniżej 30%, a to oznacza, że już niektóre rośliny mogły mieć problem z prawidłowym rozwojem, ale przecież tutaj też leśnicy mówili, że duże zagrożenie pożarowe było przez ostatnie kilka dni. Dodatkowo dosyć silny wiatr, więc jeżeli nawet się zapaliło, to ten wiatr się rozprzestrzeniał bardzo szybko. Także teraz będą rolnicy oraz leśnicy spokojnie spać. Naprawdę ten deszcz też jest potrzebny, chociaż, no mówię, na południu nieco więcej go będzie i tutaj wydane są ostrzeżenia meteorologiczne, szczególnie na południu Dolnego Śląska. Tam może w rzekach również przybyć wody, także mieszkańcy Dolnego Śląska muszą troszkę uważać, jeżeli będą odpoczywać gdzieś nad rzekami. Ale to też dobrze, bo trochę przepłucze te rzeki. Ja myślę, że deszcz jest na pewno potrzebny i ja się cieszę, że jednak on występuje. Ja wiem, że co niektórzy, jeżeli mają urlop, to troszkę się mniej cieszą, ale naprawdę ten deszcz u nas jest potrzebny i pamiętajmy, łapmy ten deszcz, bo on może być właśnie wykorzystywany w okresach, kiedy tego deszczu będzie brakowało. Czyli retencja, o czym często mówimy, to też ważna kwestia. A ci długoterminowi pana koledzy, to o czym mówią teraz? Co będzie tam za 2-3 tygodnie? Wakacje idą, nie? Jeszcze długi weekend czerwcowy po drodze. Wakacje idą, jeszcze oczywiście o weekendzie czerwcowym opowiemy. Natomiast wstępnie wakacje mają być upalne i to jest no, z jednej strony pewnie dobra informacja dla tych, którzy będą mieli urlop w Polsce. No, dla nas, dla meteorologów, klimatologów to jest troszkę gorsza, no bo to może być kolejne lato ekstremalnie ciepłe. Natomiast no, taka ciekawostka, że niektóre modele pokazują w maju mogą wartości do 29, a nawet niektóre pokazywały 30 stopni na zachodzie pod koniec maja mogą się pojawić. Także no niewykluczone, że jeszcze końcówka maja może być bardzo, bardzo ciepła. Słyszą państwo wszyscy, jak pan Grzegorz obiecuje. Pan Grzegorz obiecuje na początek, że weekend będzie okej. Sprawdzimy za tydzień. Tak jest. Dziękuję bardzo. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do usłyszenia. Co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieję, poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz płacę swe ostatnie resztki i imidżu tracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko chwilę, pod nosem bilet, wracam za chwilę. Nie dbam o bagaż, nie dbam o bilet. Już tylko killer, mówię o. Mam wszystko w tyle, wiem co za ile. Może się mylę, to chyba thriller. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem, 18,5 minuty pozostało nam do godziny 11. Proszę Państwa, język nasz codzienny pełen jest różnorakich zwierzęcych odniesień. Pytaliśmy, jakich powiedzonek związanych ze zwierzętami Państwo używają. Państwo nasyłali nam swoje powiedzonka SMS-em pod numer 73533 za 3 zł plus VAT i niniejszym zamykamy już tę bramkę SMS-ową i wybraliśmy tę odpowiedź, która naszym zdaniem była najfajniejsza, najciekawsza, zaskakująca. Szczepan z Góry Siewierskiej napisał: nie jestem łosiem, mam muchy w nosie. Panie Szczepanie, gratulujemy. Niniejszym zostaje pan laureatem tego błyskawicznego SMS-owego konkursu. Zdobywa pan voucher do szkoły giełdowej GPW o wartości 450 zł brutto. Jeszcze raz gratulacje. Nie jestem łosiem, mam muchy w nosie. Sponsorem konkursu jest Fundacja GPW, organizator szkoły giełdowej. Trójka przed południem za 17,5 minuty 11.

Doors i grupa Fleetwood Mac. 12 minut przed godziną 11, chwila sprzed lat teraz dla Państwa. Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik zapraszają na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Niezła historia. 15 maja 1939 roku na Łotwie Karlis Ulmanis ogłosił stan wojenny, co w praktyce oznaczało wprowadzenie dyktatury. O tych wydarzeniach powiemy za chwilę, a teraz może przypomnijmy postać tego polityka. W wielkim skrócie Karlis Ulmanis dla Łotyszy jest taką postacią, jaką dla nas jest Józef Piłsudski. Natomiast pokrótce charakteryzując jego biografię należy wskazać kilka elementów. Po pierwsze, w młodości studiował rolnictwo w Niemczech, zajmował się problematyką hodowli bydła. Po klęsce rewolucji 1905 roku udał się na emigrację do USA, gdzie wykładał na jednym z uniwersytetów. W 1913 roku w wyniku amnestii udzielonym przez cara powrócił na Łotwę. W 1917 założył najważniejszą, jedną z najważniejszych partii politycznych późniejszej niepodległej Łotwy, mianowicie Łotewski Związek Ludowy, opowiadający się za niepodległością kraju. Utworzona przez tę partię wraz z innymi działaczami niepodległościowymi Rada Narodowa ogłosiła niepodległość 18 listopada 1918 roku i mianowała Ulmanisa pełniącym obowiązki premiera. On pozostawał u władzy do 1921 roku, doprowadził do podpisania traktatu pokojowego z Rosją Radziecką, był wielokrotnie premierem Łotwy, natomiast władzę autorytarną właśnie przejął w wyniku zamachu, o którym dzisiaj mówimy, wraz z generałem Janisem Balodisem ogłosił stan wojenny, rozwiązując Sejm i wszystkie partie polityczne, także w tym swój Związek Ludowy. Zrezygnował z funkcji prezydenta w roku 1940 w wyniku ultimatum sowieckiego. Następnie po zajęciu przez Sowietów Łotwy został aresztowany 21 lipca przez NKWD i zesłany do łagru niedaleko Krasnowodzka, gdzie zmarł we wrześniu 1942 roku. Co jest ciekawe, do dnia dzisiejszego nie jest ustalone miejsce jego pochówku. Niezła historia. Przy okazji tego, o czym dziś mówimy, może przypomnijmy, jak kształtowały się stosunki polsko-łotewskie właśnie w okresie międzywojennym. Łotwa była krajem, z którym mieliśmy dosyć sinusoidalne stosunki, jeżeli mogę użyć takiego określenia. To znaczy generalnie były one harmonijne, pozytywne. Poza Rumunią to był jedyny kraj, z którym utrzymywaliśmy lepsze stosunki niż z Niemcami, z Związkiem Sowieckim czy Litwą. Problemem pozostała tak zwana kwestia sześciu gmin, powiatu i łukrztańskiego, która znajdowała się, te gminy znajdowały się po stronie łotewskiej w granicach Łotwy, natomiast były zamieszkiwane w większości przez Polaków. I w pierwszej połowie lat 30. doszło do takiego ostrego konfliktu między Łotwą a Polską na temat właśnie statusu mieszkających tam w tych gminach Polaków. Konflikt został rozwiązany polubownie, natomiast on w jakiś sposób rzutował na pewną percepcję naszych relacji z Łotwą aż do wybuchu II wojny światowej. Trzeba powiedzieć, że wymiana handlowa i relacje ekonomiczne też kształtowały się bardziej na naszą niekorzyść, dlatego że bardzo intensywna była emigracja zarobkowa do Łotwy, o czym pisał zresztą bardzo ciekawie profesor Jerzy Grzybowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który niedawno wydał książkę, którą miałem przyjemność recenzować. To jest praca poświęcona emigracji właśnie zarobkowej Polaków do Estonii i do Łotwy w okresie międzywojennym. Więc z tej perspektywy rzeczywiście te relacje były bardzo takie, bym powiedział, zróżnicowane. Politycznie sinusoidalne, ekonomicznie z korzyścią dla strony łotewskiej. Wojskowe z kolei, trzeba przyznać, nie mieliśmy dobrego zdania o armii łotewskiej. Wyżej stawialiśmy armię estońską czy armię fińską w tych relacjach, więc również nasi przedstawiciele wojskowi pisali o armii łotewskiej różne rzeczy. Muszę przyznać, że często nawet bym powiedział wręcz krytyczne. Więc Łotwa nam się jawiła jako sojusznik, jako państwo, które jest krajem nam sprzyjającym, ale w realiach pewnego określonego zagrożenia, tutaj mam na myśli Związek Sowiecki, raczej nie liczono na to, ażeby Łotwa była krajem, który będzie jakoś bardzo efektywnie pomagała Polsce, gdyby ta została zaatakowana przez Związek Sowiecki. Co nie zmienia faktu, że po wybuchu II wojny światowej Łotysze nie stawiali zbyt wielkich problemów uciekającej na ich terytorium ludności cywilnej czy uchodźcom wojennym.